فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waan dhageystayaal idilkiinba meel kasto aad naga maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan oo habeen waliba hadahan oo kala aad dhageysataan marka laga yimaado habeenimada sabtida ay soo galeyso caawa noqodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxa kamida magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo meelaha qaar dabaal la isaga kala gudbo markii biyo badan ay fariisteen wadooyinka nin walba wuxuu soo galaa asagoo aad u maleysid nin ma aragtay qatar gelay qatar dabaalan ku galnaa waa ku soo baxnaa ganacsatada oo arrimahaasi ka cabanaya iyo mid ka mid ah waxgaradka Muqdisho oo sharaxay wadooyinka u xirmay biyaha ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa insha Allah. Beesha xawaadle ee degta wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeelle Hoose oo Suldaan cusub ku duubatay munaasabad ka dhacday Sablaale. Suldaan oo jazakallahu khayran adiga iyo geyrkaada meesha fadhiya waxa la idinka rabaa gaarsiinta dadka dacwada iyo ku dhaqanka shariicada waxyaalaha la idinka rabaa kamid tahay. Waxaad maqli doontaan wariga wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeelle Hoose iyo marti kale kuwaas oo kelimaad ka jeediyay xafladda. Muddada barnaamijku uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan oo dagaal kula wareegtay in ka badan 100 gaari iyo sanad huba. Qodob kale oo la xiriira umuuraha caalamka ayaan soo gudbin doonaa muddada barnaamijku uu soconayo insha Allah. Aniga ayaa barnaamijka soo saaray oo idinla socodsiinaya waa mar kale iyo dhuuxa. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. Waaga ku habeenimada jimca ah 8da bisha Dhulqaada sanadka 1442 hijriga barnaamijka dhuuxa koor inta aynu faafayn qodobada hor dhacad ku maqasheen waxa imankayga hor muuqda wariyeyna Cabdisaax Filbiin Cabdisaax bal markii hore nooga waran waxa uu ku saabsan yahay barnaamijka diirada jimcaha wa tahay Maxamed Daahir mowduuca barnaamijka diirada jimcaha ee Brito insha Allah waxa aad loogu lafaguraya qodob kamid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee ay dawladaha shisheeye ku mucaaradsan yihiin xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab isla markaana uu duulaankooda ku wareegayo waxana martida ka qayb galaysa kamid ah Sheikh Xasan Yaquub Cali oo ah mas'uul ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab wuxuu ku yahay arjino xaal yarada in waxyaabaha biyaha loo dhigo beeraha marka la joogo hadani ilahi bu'id al-ama Gordo iyana waxaad dhageysan doontaan mowduuca uu ku saabsan yahay barnaamijka todobaadlaha ah ee dhacdooyinka dunida Islaamka oo maalin kasta oo Jimca ah dhageysataan laakiin iminka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa dhex ceegaaga biyaad u fara badan kuwaas oo saameeyay dadka iyo gawaarida isaga kal goosha gobolka Banaadir meelaha ay fariisteen biyaha waxaa ka mid ah wadada Sodonka qayb ka mid ah wadada Wadnaha ee magaalada Muqdisho goorna waxaan soo gudbin doonaa mid ka mid ah waxgaradka Muqdisho oo faahfaahin ka bixinaya meelaha biyaha ay fariisteen laakiin waxaan ka hormarinayaa mid ka mid ah ganacsatada gobolka Banaadir oo sheegay qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho in la isaga kala gudbo dabaal markii biyo badan ay fariisteen wadooyinka isla markaana aysan jirin cid wax ka qabatay xil maamulka gobolka Banaadir ee dowlad federaalka lacago aad u badan ay ka qaadaan dadka Muqdisho iyagoo sheegaya in ay wax ugu qabanayaan annagoo shalay shaqaysanayney xoogayada maarayta ku xamaalinayney arruurteeda biilka u heleynay kirada iska bixinaynay canshuurta dawladda iska dhiibaynay maanta waxay maraysaa irdaha inaan tees ka xirno ayadoo biyo galeen aan dirbiyaalka iyo jidcadiyaalka aan fariisano duqa magaalada waa uu naga jiifaa waa nagu dhageystay markaan aad arkaysiin oo aan hadda gashanaadu u jeedin dhiiqadaas aan ku dhaxmaraa subaxii waa siibaa galabtii markaan baxayo nin masaajid galaayo camal koobheyga gacantaan ku qaataa markaan soo galay meesha sa arkaysiina waa faras magaalihii wadnihii waa jidka Sodonka waa u jeedin irdaha waa arkaysiin sida oo ma aragtay loo fiirfiirinaa cid geli karta male nin walba wuxuu soo galay asagoo aad u maleysid nin ma aragtay qatar gelay qatar dabaalan ku galnaa waa ku soo baxnaa waa u jeedin baabuurtii dekedda Muqdisho halka kasoo qaadaysay baabuurkan meesha uma taagna garaash ma ahan laguna kama banjarin biyo ku jiido biyo waxaana wadaa rarkii oo dekedda kasoo qaaday oo soo gaarsiiyey magaalada Muqdisho. Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah ganacsatada magaalada Muqdisho oo ku ganacsada qayb ka mid ah wadada 30 ee gobolka Banaadir. Imika waxa idin ku soo baxan oo aan idin soo gudbin doonaa wareysiida Cadal Furqaan ay la yeelatay mid ka mid ah wax garadka magaalada Muqdisho, kaas oo sharaxaad dheeri ah ka bixiyay wadooyinka ay fariisteen biyaha ee magaalada Muqdisho. Runtii oo wax kasta oo la sheego qof wax weerdo waxa waayay dibaatadooda waxa waayay haddii la soo gudbiyo waa fiican in sida ay yihiin darawalantaada ahaado ama ganacsatada ahaado dadku waxa weeye waa dhaxaan xulo kiri waxba dhisayna sida shirkada waxa weeye sida turka ka yimid oo turkisha walaalin kale oo ka yimid waxa waayay dalka gudaha shirkadeeyo iyaguna yiri waxba dhisayna oo aan qoon badan aan u lahayn dadkana qarash tiro badan oo ka galay oo lacag aad iyo aad u tiro badan ganacsatada looga qaaday oo laga yaabo in halkiisa kiilomitir $100,000 ayaa kabaca ka badan ku baxday intii wixii sidii loo maleeyahay ma noqon diisel ahaan jidka 30 oo kale jidkan waxa waaye la yiraahaa 30 jidkan haddii aanada ku tilmaamo saaka la yiraahdo Nasruddin ilaa xaafad yeyda jidcadaha waxa waaye meesha uu ka leexdo jidka Balaagsiyo waxa waaye oo cirta ka aada inta ka dhaxayda biyaadkiisa hadda codkooda gubid ayaa oo malee hadda oo uga kibilaad nasiimo yahay dan xagaygu ku dooray intaas waa tanna inta guriyo hadda runtii ama u dhaxayda ama xaafadood intaas waxa weeye ama garacsiga hadday lahayd hadday xaafadii lahayd meeshaas biyihii yaa looga guuray dadkaas daala iyo waxa waaye balaagsi inta ka dhaxayda waad garanaysaa inta ka dhaxayda jira baabuurtiina ma marto oo baabuurta xaafadii maray xaafadii iskoola wada dhacday isku wada qataarantay waxaa laga yaabaa markaa ay tagto baabuurka aad raacda oo meeshu 10 daqiiqo kugu jeedo kugu jeedo 1 saac kugu geeyo haddii taas laga soo tago si karantii la yiraa waxa waaye wadnaha sagaal kore waa sidoo kale kuntii meelo badan oo aad iyo aad waxa waaye uu halaysan yahay lacago badanaa ku baxay waaraba uu halaabo hadda kaal meelo badan oo sida miisaal ahaan iskuulka waxa waaye bakaaraha ilaa inta ka dhexeeya iskuulka Helwadaad oo maadaama ka go'ay ku halaabo buhola ka noqday haddii laga tago jidka warshadaha waxa waaye suuqaas waa iska baabacsan yahay wadamada dhisin haddaan ka soo qaadano jidka waxa waaye iskuulka bakaaraha marka loo raaco xagga dadka xigta jidkaas waxa waaye waa la dhisay sidaan waxa waaye uu dhammaantiiba ah markii la dhisayna dhammaan waa uu go'ay oo laba rii kara hal meel oo taakaas jidkaas ka caymataa ma jirto xaafadaas godka loo yaqaan dhammaan waa ay go'day waxay u muuqataa abadina la dhisino laadiba la saaray sideedii go'day baabuur weynu madaxa weyse ayaga taa waagaag wadooyinka la dhisay haddaan eegno maxaa ugu wacan inay burburaan xilli la leeyahay lacag adag ayaa ku baxday oo ganacsatadii iyo dadkii reer Muqdishoba laga qaaday saddex maadaba qolada dhistay oo wax aqoona u lahayn iyo wixii loogu talagalay oon meeshii la gelin iyo ummadaan oo basireeda horumar loo ogolayn saddexdaas unbaa waxa waaye iskaashan tan wadnaha waa faras magaarihii magaalada Muqdisho ayay ka mid tahay dowladdii iyo shisheeyuhuna waa meelaha ay u badnaayeen oo ay isticmaali jireen in qaybo ka mid ah biyihii ay jaraan ka waran maxaa loo fasirtay waxaan ku fasiray marka hore la dhisayaba meeshaan waxa weeye jidka wadnaha la yiraahdo waxa dhisay nimanka turkishka ha dhisay markay dhiseenna waxa waaye waxay ugu talagaleen inay kulaytada shirkad ayaa qandaraaska bixiyda qadara lacagtiina shirkadaas inay ka qaataan waxana ayse dadkaan u qabanay ku talagaleen si la dhisaana waa ka sahoy jid hore soomaaliya oo dhisay waa joogay ilaa iminka waa joogay balse waxa weeye midkaana waxa waaye qaabka loo dhisaa markaad aragtaba waxaa laga yaabaa maalmaha la dhisay maalmaha ka xigtaba in waxa weeye meel ka mid a baabuurtiba uu raacayda laamigii meesha la saarma uu baabuurtiba raaco maalmo ka mid aba buholo biyo galaana iska noqoto hadda waa aqoon darro iyo waxa weeye iyo wax loogu talagalay inaan sideedaba shaygaan u horumar bulshadaanu gaaro dadka Muqdisho iyagu inay isxil qaamaan oo wadooyinka burbursan ay dhistaan hadday yihiin ganacsatadoodii iyo dadkii muxsiniinta ahaa miyaa loo ogol yahay qof muracsataa amasan magaciisiya looma ogola inay jid dhisato dad muxsinaan intay isu tagaan ay xaafadaha maagaan jidka dhista duca la leeyahay lacag looma ogola misaal ahaan jidka ka dhaayaya sariqiyo sigaarkoo ka baxa baar u bax gabdhan iyo rabdaada shirkadaha damcay inay dhisaan iyo ilaa jaamacado yaa loo diiday waxaa la yiri qof qaasi qofka dhagax dhigtaa nafsadeedii ku weyye ومضبورة محسنين مع إسكوبية لذلك هل استغلوا حالينية ملايين وقال هذيك للعقو حد بحيدنا وغلاق لي يوغيران هل مليون دولار بحيدنا هذيك لفلاح سعر ميديسي شخص بكتنا انت يعمل هذا كورا جدا كوش هذي كل يتبعوا حاوة دارو بحكة بحاء حاجة ترقى يتجار كأهرار جامعة هو حوالي هذا الصومالي يكوية اللي هو كفريين إلا مثلا جوا ويسين مفردين وكلا يكوية اللي أشعى سوى حوالي كالدنيا وحوالي يشكلوا أورا بسناسوا بالدينين حلقة حوالي وحاكو شاية إنه حوالي لبيري إنه لغساء إنه كلا جدت وينه لا يغن عروة إبكي دكتهم إذا فريحان كالي جران أخيرو حديث بهلوين عن أشعى سكتال ولكن بعد سكوب يعني بك أي بسام عند هو اللي بدي مركب قفل به حياة به قفل به دكتور يقول هذا جاي محاكاة به ماشي بسيط الله ما بقوله بقفل له حرم الله ما بقوله دور ذرالك يا سياسيين تتاجر سن يا كو قرب جوك تأهب مركب هذا يعني waxa ay Soomaalidu u bandhigaan meelo qurux badan oo ilaahay Muqdisho ay qayb ka tahay oo horumar ba magaaladii ka jira waa kuwe meelaha runtii meelaha digaalaha maruux badan ma jirto meel meel ninkii ilaahay quruxsaday waa gooni oo ama interlock dhigtay ama asagu uu quruxsaday waa meel guri nin lacag loo quruxsado ganacsata ah laakiin aan meel dawladdu quruxday ama ciidda ma shisheeyo quruxiyaan oo kamidna aan beledka Muqdisho waxaan u maleeyaa aniga dhalaas gooyaan tigay sidkii ugu dambeeyay doktor uu dhisay waxa way waa jaxjaxnay haddii ka baad oo kabkabiga ima ta ku wadaan kabkabina oo maayo marka waxa weeydiye dadka meel ciidda shisheeyay dad si ay quriye ama guriye ama laamiye ma ajirto waxa laga yaabaa suuqa dhexdiisa oo kale in ma hubno walba gurbiisa hortiisa ee dakhlaaq dhisto baa la karoob la yiraa oo kulay tada dalka wayaha la keenay in ka laba nin gudoo hortooda ka biyo gala noqoto iska dhigta laga yaabaa qaayidu waxa way ay jeedkooda isticmaalaan marka shisheeyana ma bixiyo ولو ما مبعدو قف حوايا كلا بعدانا ما جرتو وانا ولا غرو انتي غرو بيش كو اعتنا وبتا كلو كثير جايين انت غرو بيش كو هذا فبعد سلاس يلو كو بحصا لا يا هذا سوقا ان بدنا كمدا عشانتي انتي يا صادفي لو لو دبك واو بحن جاينا كو مبحن احد كلا واخ كو بحشنا ما جرو لا كو ابد في جنيا اسكلا هيو كرا صراحه واد ما سنت اي كاس وحا او هاد كمدا ان واخ غرد كمغلده مقدسه او ورمي اذا عبد الفرقان هداني وهجاك ولي واحد دقيس نيسان برنامج كروح ورئيسي دقيبي صهراء يان كوجد جرنا جوردو وحان سوقد من دونا بيش حواد لي دكتور ولاية إسلامي جاه الشباب الله عصي أو سلطان كدوبتي مناسبة كنا على السبلة عليه كلمات كي لقد جدي حفلة ده أياد مقلي دونتان إن شاء الله لكن إيميكا وحان كهر مرينة يا وحاو كساب سنيهي برنامج كدعدوين كدونة إسلامك إي بريتو Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. dadku waxay maleeyeen in aanay gaashaan buurta maalinta ka bixi doonin waddanka afghanistan marka loo eego awoodda ay ku soo duulan tageen iyo qabweynida ay xambaarsanaayeen inkastoo isku dayadaas oo soo bilaabay xitaa bushkii inanka ahaa obama oo marar badan ku hamiyay trumpna oo meel fog ka keenay haddana waxa muuqanaysa in Joe Biden madaxweynaha waayeelka ah ee Mareykanka oo noqday madaxweyne xaqiijiyay isku dayadaas oo arimood suugeyntooda ayaa mas'uul ka ah ay u laabanayso arinta koowaad waxay tahay qabaan bulshan kabyaal oo runtii Soomaaliyeed ka bikiisa waxa ka mid ahay in walaalkii toorsaday ilaa darajada Senatorka dimuqraadiga ah ee laga soo doortay gobolka Virginia Manchin ayaa tilmaamay in burburinta gawaarida military iyo qalabyada kale ee muhiimka ah aanu ahayn wax la qaadan karo ee hubki hata aday ku reejin lahayeen waxa uu noqon lahaa laakiin hada ayagii baa waxay leeyeen yaa adinka dib dambe ama meelo kale ayaan loo isticmaalina waxay ka baqayaan ayaga in lagu laayo waxna aanan ka dheersan bay rabaan marka waa xasidnimadoodii weeyaan waa barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay bixitaanka Mareykanka iyo balowga xukuumadda Kabul wuxuu soo bandhigayaa qaabka uu ku socdo bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan iyo walbahaarka ay la nooshahay xukuumadda Kabul iyo shabakadihii basaaska ee uu adeegayay Mareykanka. Barnaamijkan waxaad dhageysan doontaan Jimcaha waqtiyada uu soo galayo barnaamijka dhacdooyinka dunida Islaamka. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو الشام. Waxay dhigaysteen wali waxaynu kugu jirnaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada ee daacadda al-Furqaan. Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa dagaal kula wareegtay in ka badan 100 gaari iyo sanad huba. Warkaas iyo warar kale oo muuraha caalamka ku saabsan waxaan noo soo jeedinayaa wariyaha Maxamed Cali Aadan. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. وهجاج مركان وحد كسول واتان وراركي ودن بي عالمك dad ayaa lagu dilay weerar ka dhacay waddanka Jarmalka. Warbaahinta Jarmalka ayaa soo tabinaysay in nin iyo haweeney lagu dilay toogasho ka dhacday magaalada Isbalkam oo dhacda waqooyiga dalkaas. Waxay intaas ku dartay in mid ka mid ah dadka dhintay lagu dilay gurigiisa dhexdiisa, halka ruuxa labaadna lagu dilay mid ka mid ah wadooyinka ku yaala magaalada. Booliska Jarmalka oo falkan ka hadlay ayaa waxay sheegeen inay wadaan baaritaano ku aadan toogashadan. Nin u dhashay waddanka Urdun ayaa gabadhiisa u dilay darajada hoose ee ka keentay imtixaanka jaamacadda. Waddanka Urdun waxaa si aad ah looga hadal hayaa nin u dhashay waddankaas oo gabadhiisa oo 22 jir ah u dilay iyadoo darajooyin hoose ka gashay imtixaanka jaamacadda. Odaygan ayaa gabadhiisa si xun u jirdilay ilaa ugu dambeyn ay ka dhimato iyadoona dhacdadan ay dhalisay hadalheen badan. Ninka dilay gabadhiisa ayaa maxkamadda ka hor qirtay falkan wuxuuna sheegay in gabadhiisa uu garaacayay oo kaliya hase yeeshee niyadiisu aysan jirin inuu dilo. Dhacdooyinka noocan ah ayaa ku soo badanaya dalalka carabeed waxaana sanadkan gudihiisa dalka Urdun ka dhacay ilaa 9 dhacdo oo noocan ah. Dalka Masar ayaa isna bilooyinkii ugu dambeeyay waxaa ku soo badanaya dhacdooyinka noocan ah iyadoona maanta dalka Isbain 15 sano oo xariga lagu riday nin horey u dilay hooyadiis kadibna cunay hilibkeeda. Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ee Afghanistan ayaa gacanta ku dhigay gaadiid iyo hub fara badan. Tan iyo markii uu Mareykanku bilaabay in ciidamadiisa uu kala baxo Afghanistan, mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ah ayaa soo hoyay mid ka mid ah guulaha ugu waaweyn. Ciidamo hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta ayaa gudaha u galay saldhig military oo ku yaala gobolka Sarbil ee dalka Afghanistan, iyagoona gacanta ku dhigay gaadiid fara badan iyo saanada military. Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ah ayaa u suura gashay inay gacanta ku dhigaan 120 gaari iyo keedad hubah kuwaas oo yeelay xerada. Bayaanka soo baxay imaarada ayaa lagu sheegay in mujaahidiinta ay saldhiga ka daabusheen 10 gaari oo noocoodu yahay Ranger, 10 kale oo noocoodu yahay kuwa xamuulka qaada iyo 20 gaari oo kuwa gaashaaman ah, iyagoona sidoo kale gacanta ku dhigay 300 oo qoryaha Mareykanku farsameeyay ee loo yaqaan M16-ka. Imaarada Islaamiga ee Afghanistan ayaa wada hawlaheeda isfidinta iyadoona maalin walba gacanta ku dhigaysa goobo hor leh oo ku yaala waddanka Afghanistan. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku eegihiin. Qaybaha nooga haray barnaamijka dhuuxa waxa aynu ku soo qaadan doonaa beesha xawaadle ee degta wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose oo Sultan ku duubatay munaasabad ka dhacday Sablaale. Munaasabadda oo aad u heersareysay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xarakatu Shabaab al-Mujahideen, salaadiinta qabaailka Shabeelaha Hoose iyo wufuud kale oo ka kala timid qaar ka mid ah gobolada dalka. Beesha ayaa waxa ay Sultaankeeda u caleema saaratay Sultan Aadan Tifow Cilmi, waxaana munaasabadda laga soo jeediyay hadallo dhaxalgal ah iyo suugaan. Waxaan ku horeynaynaa mas-uul ka tirsan xarakatu الشباب المجاهدين أو قابت هذا الكسوجيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة رمان maamulka walaayada Shabeelada Hoose, salaadiinta iyo nabadoonada, iyo shacabka muslimiinta oo meesha isugu yimid oo kale, dhammaan waxaan idinku salaamayaa سلامت اسلامك او اه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان انت كذب الاخوه ولا ليال موضوع ماشا لو قعد ليا واسك عادي هي هورين وا لو شيغي ان بوركن وي كودا قرن يهن وحان غليا مركه موضوعي اني ليغو تلا غلي مركه موضوعاسي وحا وايه وحده المسلمين مسلمين تي اني ميدوان ميل باي جوغان قارث كسو اي جوغان وحان روا مركه توعيه للمسلمين عامه ايوه توعيه خاصه لقبيله حوادله غارهان حوادلها ولايه شبيلده هوس لبد اسبان ربا ان او كلا قادو المسلمين عامه ضمان وحا واجب نغو اه ان ميدونو ان كو ميدونو كلمه الله سبحانه وتعالى ان كو ميدونو لا اله الا الله محمد رسول الله ان كو ميدونو الاخوه الاسلاميه ان كو ميدونو الاخوه الايمانيه مركز بان وحتري كرنا الله سبحانه وتعالى سوى كهل أرنت أيضا وحجر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم معنى هذا هو بوقة إيو خلافاتك إيو إسكهر إماشها جوجيا هذه أسيدة سميسان وحايدون كل دعاية هوس ودع أوديني ويبابعيسا تبرتيني ويبابعيسا بولي الله سبحانه وتعالى هذا كهر نن أدو أندتك ونوناكسنا كمد أها با علمهيسا ودردارمي او وعدنا وحو يري ابا الرباح اذا اجتمعنا تكسرا واذا افترقنا تكسرت احاداوي وقبي علمهيسا وقبيه تاسمعنا هذا وحاوه اولوه هدي اي مدوان او لسو كينو ملو جبين كرو لكن هدي مدمد نوقبته وجبيان مركز ذاتك مسلمين تهدي اينا مدوين ميل با اي جوغان او اينا كوك مدوين مبادئ الاسلامك او ان كوميدوين المبدا الصحيح او ان كوميدوين المنهج الصحيح او ان كوميدوين منهج اهل السنه والجماعه هذين كوميدوين ويباباين ولا غوليسنيا marka waxaa waajib nagu ah inaan ku midowno diinteena iyo mabaadiideena waxa raa marka inaan uga faa'iideysto waxa sameeyseen alehim sar batiraadin سلطان بعد عليه مسارتين سلطان كي مركه waxa laga raba inuu ka shaqeeyo masalih diini inuu ka shaqeeyo masalih dunya wa masalih al-akhirah labada inuu ka shaqeeyo wa ujeedan waxa ku qoro meeshaas ra'idul qawmi la yakdhibu ahla hogamiyaha qabilka qabilki siban uma sheego ba halkaas ku qoran marka waxa la leen ka raba hogamiyihi ama muxuu aha naqibki inad garab istaagtan ina dhinacyada ka istaagtaan wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah mas'uuliyiinta xarakatu shabaab ul mujahideen intaasi kadib waxa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha nuqbada shabeelaha hoose ugaas ibraahim maxamed nuur oo sidoo kale ah ugaaska beesha ciroole bismillaah alhamdulillahi wahda wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa aalihi wa sahbihi wa sallam assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh an ba'du sahiya ilaahay weena waahidka ayaa mahasan subhanahu wa ta'ala in naga dhigay dad islaama maanta nolosha raaxada leh ilaahay soo gaarsiiyay baadama umad badan aan helin cizigan iyo sharaftan iyo karamada maanta aan taaganahay inkastoo bulsho badan oo naga horeysay aanan helin hadda ilaahay in si aan ku mahadalinayna mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad iyo wax ka badanba ilaahay ku mahadalinayna intaa kadib waxaan amaanayna حركه الشباب المجاهدين الهي وينا واحد كاكم نستي استقرار كان يو نوبدان يو راحدان ان لسكو دورتو لونا فريستو ايغان وان امانينا الهي ابالكود هغودو وحان كارو هلكاسان كا امانينا اذا عدها ورباهينتا اعلامك او قاتاي كالنتودي اد يا اد وين كان قاتاي بلشيدان مسلمكا انتا كديبهان سي امانينا wilaayada gobolka shabeelada hoose gobol iyo degmo iyo tuulo ayaguna waan ku amaanayna ayagoo aad iyo aad ugu dadaalay nidaamkan fadhiga ah ee halkan lagu dhigay oo gobolka shabeelada hoose gaar ahaan degmada Baraawe gaar ahaan Sablaale hadaraan u taaganahay waxaan leenahay intii wilaayadkaas dadaalka ay ku joojiyeen ku bixiyeen Allah waxa leenahay ka abaal mariyo inta kadib beesha hawaadlo oo dadaal badan sameysay dadaal la taaban karo oo aad iyo aad u qiimo leh xafladda doorashada ee ugaaska beesha hawaadle aad baan u taageersanahay waan u faraxsanahay waan aqoonta inuu ay taasi intaan ka naqaan waa ugaas ahluddiin ah waa ugaas qiimo leh waa ugaas xishood badan waa ugaas aan qiyaaseyn hadii Ilaahay ma rajaynayno inuu hormuud u noqdo beesha laana marka inuu wareysanay beesha waxaan loo sheegay beelaha Soomaaliya xagga shujaacnimada lagu sheegay inay tahay beesha waxaan loo sheegay xilligii Talyaaniga ay Soomaalidu ay ku tartami jirtay qaarkeed afka aan Talyaaniga in maana loo noqdo aan codkiis in lagu hadlo turjumaan lagu noqdo beesha waxaa la sheegaa in ay ahayd beel jahad leh oo marka la dagaalamayso Talyaaniga inaan u dhaqtameynin in ay turjumaan u noqoto marka taariikhda weyn markay leeyihiin had marka waxaa la rabaa xilligii dhabtaan taagana xilligii sahlan taaganahay xilligii gaalada dilkeedii aad lagu fagaartamay hadda la taagan yahay islaamka kor u yeeladiisi gaashaanka loo qaadan lahaa marka ugaaska waxaan ka rabnaa inuu beesha ku hoggaamiyo kitaabka Ilaahay iyo sunnada Nabiga ee waxa Allaah wuxuu islaamka iyo u dhahay beesha oo soo saaro ayaa laga rabaa waxaan leenahay marka aan beesha waxaan ku amaaneynaa Ilaahay ha sharfe sharaftaas iyo xafladdaas ee mahbadon ay dhigtay oo aad iyo aad maamuskeedii aan ugu qaboobsanay mar waxaan leenahay ugaaska hal taageero halana garab istaago halaguna garab siiyo diinta islaamka sidii loo koriyeli lahaa wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh kaasi waxa uu ahaa ugaas Ibraahim Maxamed Nuur ugaaska beesha Ciroole haatanna waxa idinku soo maqan Sultan Maxamed Mayo Abuukar oo ah afayeenka nuqmada Shabeelaha Hoose bismillaah alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wa la aadwaana illa 'ala adh-dhaalimiin ashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu amma ba'd awalan allah subhaanahu wa ta'aala ayaan umahad celinayna allah jalsadan mubaarakada isugu kaaya keenay annagoo maanta meel walba isaga nimid maxay ahayd gobolka Shabeelada Hoose daafis iyo dhan marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala amnigay barwaaqadii noo sugay allahan umahad celinayna thumma waxaan umahad celinayna awalan xarakatu shababul mujahideen salaam guud ayaan uga dirayaa mas'uuliyiinteeda sarsare waxaan umahad kale u celinayna oo salaameyna mas'uuliyiinteena gobolka Shabeelada Hoose makaatibtiisi kala duwan sida kale waxaan umahad celinayna maxay ahayd walaayada degmada Baraawe kulli dhamaan isugu jirto waxaan leenahay adinkana maxay inta aad qaadeen Allah idinka ajarsiyo waxaan umahad celinaynaa sida guud beelweynta xawaadle sida ay u soo agaasintay xafladan sharafta leh munaasabadan ay maanta isugu keentay ee maanta ay suldaanka ku dooranayso waxaan leenahay adinkana Allah idinka ajarsiyo suldaankana Allah nooga dhigo suldaan xilkiisi guto wanaagsan barwaaqaysan Allah idinka dhigo Soomaaliya waxay dhahdaa ilma adeer la'aan ugaas muduub maayo. Waa la fahmay. Ugaaskaan waa ina ogaataan. Ugaas oo adna Allah ka dhigo mid aayo wacan oo umadiisi anfaco islaamkan ku aarmo Allah ka yeelo. Beeshana sidaas oo kale waxaan u dardaarmaynaa ninkaan adinka waa keenteen. Hadda marka wuxuu ka shaqeynayaa aad u keenteen danta guud ee beesha xawaadlaha laga rabaa. Habeen ma hurdi karo, maalina maarsan karo waa urda. Maxaa sahay oo ga dhigteen? Suldaan aadan tifo asaaxada keenteen intaas waxay ahayd salaan waxaan kugu soo dhaweynayaa afka nuqabada gobolka Shabeelada Hoose ku soo dhawo nuqabadeena salaadiinteena maashaalla suldaankeena jiro saaxiib waxaan tahay sadriga ilaabta aan kugu haynaayo suldaanow wabillaah tawfiiq salaam aleykum warahmatullaahi wabarakaatuh munaasabada ayaa waxa kale oo hadal muhiim ah ka soo jeediyay suldaanka beesha xawaadle ee jubooyinka suldaan maxamuud ismaaciil cali bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ba'd qala allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun awalan ula ilahi subhanahu wa ta'ala mahad iskale mahad ana soo koobi kan on bilow iyo dhamaad min dalheen walaaliyaal asan umahad ayna walaaliyaal alhamdulillah waxa kaan umahad ayna walaaliyaal dhamaan dadka soo yimid xafada khayrka badan oo runtii juhdiga badan ligi waan umahad ayna walaaliyaal waxa kaan umahad ayna walaaliyaal xarakada mujahideen oo runtii maanta aan waxyaabaha maanta aan ku socono ama aan ku dhaqmayno maanta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhigay oo xarakada ugu horeeyay waa amirkeeni Sheikh Ahmed Umar Abu Uwayda ugu horeeyay insha Allah waxa kaan umahad aanaya walaalaha Shabeelada Hoose Sheikh Abdul Samad jazaakumullahu khayran jazaa'an leeyah walaaliyal waxa kaan umahad aanaya walaal dhamaan salaadiintii isaga timid shabeelada hoose oo runtii juhdiga iyo waqtiga gelisay waqtigoodii soo dayacday oo runtii u tii xafaldan qiimaha ay ka soo qayb galay ayagoo waxay walaalayaal waxa ka hor umahadcelinaya walaalayaal beesha xawaalo isaga timid dhamaan hanaqada jubooyinka hanaqada shabeelada hoose hanaqada banaadir hanaqada baye bokol taraga kimid walaalayaal ayagoo umahadcelinaya walaalayaal waxa ka hor umahadcelinaya walaalayaal dhamaan dadgeynaha ka soo qayb galay runtii oo ka soo qayb galay xafaldan qiimaha badan walaalayaal inta waa mahadcelin walaal waxaan rabaa insha Allah warkay inaan sii badiyo ma rabo khayrul kalaam ma qalla wadalla waxaan rabaa insha Allah inaan laba kelmo insha Allah kelmadan iraha suldaanka beesha xawaale isan aan intifo ilmi kelmadan iraha in beesha xawaale runtii ee dowladay naqibka walaal waxaan rabaa inaan suldaanka suldaanka waxaan rabaa inaan u sheego runtii in maanta waxa lagu doortay waa inaad cidi insha Allah oday u noqoto hoggaamisa aad ku hoggaamisa maanta waxa jira maanta gaalay islaam dagaalkooda runtii taagan inaad dadkii ku gaasay kitaabka alle oo runtii u horkacdid in kitaabka alle aad cidi ku hoggaamisid inaad wax leenaad suldaan dadkii cadaalad laga helo dadkii aad ku dhaqday runtii ee kitaabka alle waxa ka horreeya inaan u sheego beesha xawaale ee degshabeelada hoose suldaankii aad doorteen aad keenteen odayaashii dhaqanka shabeelada hoose waa ila qaateen runtii waan soo dhaweyn jazaakumullaahu khayran jazaan leenaa adiga waxa laga rabaa Soomaali waxa jira gamoon baala ma buube inaad garbihiisa naqataa suldaankii oo runtii aad la shaqeeyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh munaasabada qiimaha dambe markii lagu soo dhawaaday ayaa waxaa kelimadiisa lagu soo dhaweeyay suldaanka cusub ee duubatay beesha xawaad leh waana suldaan aadan tifow cidmi bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiina wala udwaana illa 'alal zaalimiin wa ashhadu an laa ilaaha illa allah waliyyus saalihiin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluh amma ba'd faqad qaala allah ta'aala fi muhkam kitaabihi يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم الهي بما هذا اسكاله الله نسو وافجيي غوبتان يدا او قروخدا بدن له او شرفت له الله نسو وافجيي ايام هذا اسكاله ثم انت اسكدب وهن امعد لنا يا حركه الشباب المجاهدين او هريو اميركينا ابا عبيده حفظه الله intaas kadib waxaan u mahadcelinayaa walaayada islaamiga ah ee shabeelaha hoose oo juhdiga badan ku bixday arrinkan insha Allahu ta'ala qaybaha kala duwan waa u mahadcelinayaa intaas kadib waxaan u mahadcelinayaa nuqabadii nabadoonadii odayaashii ragii dhalinyaradii ka soo qayb galay xafladan ayaan u mahadcelinayaa intaas kadib waxa kale oo umad dhalinyaro rag baa safar soo galay oo xagga iyo waliba safar dheer soo galay oo laba maalmood soo socday Jubba ka yimid rag baa ka yimid Baye Bakool insha Allahu ta'ala ragasna waa umad dhalinaya insha Allah intaas kadib waxa kale oo mahad gaar ah u celinaya degmada aan hadda gogosha ku qabsanay ee Sablaale reer Sablaale nooma kala harin khayr Allah siiyo reer Sablaale aad ay noo soo dhaweeyeen insha Allah waxaan leenahay jazaakumullahu khayran Sablaale nooma kala harin intaas kadib insha Allah ta'ala horta waxaan qaadnay waa xil Ilaahay waxaan ka baryayna horta ceebteena Allah asturo intaas kadibna xilkaas isaga ana Allah naga dhigo kuwi shariicada Islaamka u hoggaansan oo dadkan ku hoggaamiya Allah naga dhigo intaas kadib anaga waxa waaye markaan waa saxo anoo iska shaqeysanahay la soo waday waa sax haddana mar laal markaan imid qabiilkii waa balan gooshii ugu horeeyay ee aan ku balanay waxaan ku balanay inaan shariicada islaamka haddaan is qabsano aan u noqono waa ku balan insha Allah waxaad idin kana maanta marqaati ka ahanaysaan oo dhamaan waligeen una dhax fadhiyo insha Allah beeshi sidaan balankii shalay anaga iyo Allah subhanahu wa ta'ala ayuu naga dhixay maanta se Allah subhanahu wa ta'ala walaayadi Soomaalidi insha Allah ta'ala idinkan sidaas aad nala ogaanaysaan xawaadana waxaan leenahay sidii shalay aan ku balanay balanteena ha u fusho waxba naga mahlaabaayo haddaan shay isku qabsano kitaabka muxuu ka qaba gurigaadu yaala kaaga leen oo soo qaad wax u leeyse male kaasam ku kala bixayna insha Allah ta'ala kulli mas'uuliyadda waa shay iska culus waa arin aad u dhib badan waa un kulli bini aadanaan ahay insha Allah ta'ala waxaan ka codsanaa khaladaad way dhici karaan haday dhacaan insha Allah inaan isu nasteexayno taas idinka aan ka codsanaa intaas kadib waqtiga lagu jiro waa u jeedaan gaala waa isoo habar wacad diyaarada wareegaysu xagee ka timid New York waxba kama qabno deegaanka inaan joogna intaas waxa loo dagaalama inaan fahamna fiican dad baa ku dhahay hadda qolada ridada oo meesha joogta arsay way way dukadaan masajiday leeyeen waa sax ogow mareykanka waa laga soo xajiyaa mareykanka waa laga xajiyaa oo wiliba dadka jooga zakada ay soo tuuraan oo salaadii waa laga ogol yahay horta waxa la isku haysta inaan fahamna fiican maxaa la isku haysta taasa horto wanaag in la isku fahmo kilix kitaabkaas lagu dhaqmaayo kilixa laga soo horjeeda wax kale laga soo horjeedana maxaa la rabaa waad ogtihiin nimanka ridada ah waxay ku hadlayaan kulley waad maqasheen ninka la yiraahdo Daahir Amin Jeesow inuu yiri laba rago isguursata ilbaxnimo waay 20 sano ayaa Ingiriiska ku noolay laba rago isguursata waa ilbaxnimo waay waxaan la ka rabo waa laba rago isguursata ilbaxnimo waay haddii ama aan qaadana ama ka hortagno horta waxaan la ka rabo guud ahaan intaas oo wax la isku haysto waad aragteen ragga oo hadda sharci dejiye lagu magacaabay oo baarlamaanka wax la isku haysto waad aragteen mar dhaxdaas waxa lagu murmay maqlay 18 sano ka yar gabadha ma guursan karto ilaa 18 sano ay ka gaarto ma guursan karto waad dareemi kartaa culayska meesha ka jira horta waxa loo dagaalamayo inaan fahamno ayaa fiican insha Allahu ta'ala ilaahi baa kuma hasan ayagoo awoodaas leh oo intaas oo qalab haysta ogow shabaab kuma celinayso awood ilaahi baa celinayo ilaahi baa kuma hasan waxa ila argagaxsan yihiin waad aragteen hadda shabaab oo dhufees ku jirta ma aragteen waa may ayagana 8 darbi la dhisa kadib ay ku sii jiraan kadib godaa la sii gala hadana maxaa keenay taangiyad haysata quriga baabuurkaaga xabad ma galayso maxaa keenay waxa keenay argagax waa ruuc biya ku jira ilaahi waxaan ka baryayaa ruucigooda Allah u saaidi insha Allahu ta'ala warkayga waxaan ku soo kooba arrinkan isaga oo aan qaadanay insha Allahu ta'ala kabiil ahaan xilki aad ii diibateen waa idinka aqbalay waana qaatay balse waxaan idinka codsanaa inaan heshiis ku ahaano kitaabka Alle kaas waxa uu ahaa Sultan Aadan Tifo Cilmi imikana waxaan idin soo gudbin doonaa waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelle Hoose Sheikh Cabdi Samad oo isna ka hadlay munaasabada Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khayran awalan wa akhiran wa han umahnaqayna ilahi subhanahu wa ta'ala ni'amkiisa faraha badan oo nasiyay ayaan u mahadnaqayna islaanimada ugu horeeyso amniga iyo istiqraarka uu nasiyay iyo suurta galnimada arintan inoo qabsoonto anagoo amni iyo barwaaqo ku sugan alxamdulillaah waxaan u mahadcelinaa jazaahumullaahu khayran akhyaarta kulankan qiimaha badan isku timi lagu caleemay saarayoon naqiib Soomaaliyeed miisaanka xasanaadka Allah ugu daro socodka asoo socoteen ilaahi subhanahu wa ta'ala idinka ajirsiyo waxaan amaan ballaaran u soo jeedinayaa beesha jazaahumullaahu khayran ee calaamay saaran ee soo ugaaska ama suldaanka sida wanaagsan xafladaan ay u soo agaasimeen ilaahi subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka Allah u saaro suldaanka ee keenayna kitaabka ilaahi subhanahu wa ta'ala mid uu adiga Allah ka dhigo suldaanka annagana waxa leenahay soo dhawow wada shaqeyn gacmo furan garabkaada annahay wilaayadan insha Allah ta'ala waxay ballan qaadaysaa inay la shaqeyso suldaanka kuna talagal waxa tahay xawaalo way ku keeneen laakiin waxa tahay suldaan islaam ayaa tahay xawaalo kale uma ihid shalay haday xawaalo ku keeneen maanta waxa weyn muslimiin dhamaan u tahay muslimiintu dhan ayaa naqiib u tahay waxa ugu tahayna waa kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu kala baxdan wixii hadal aha walaalaha dhameystiray waxaan rabaa insha Allah ta'ala anoo ka faa'iideysanay kulanka qiimaha badan naqiibka maxaa laga rabaa shaqada laga rabo maxay tahay waa muhiim qof markuu shaqada qabanaa shaqo qabanaayo shaqadiisa inay u caddahay waa laga marmaan waxa laga rabo suldaanka muxuu yahay ma erga kaliya laga rabaa maqaaraan inuu soo aruriyo oo beelaha ka soo aruriya laga raba ma gogol inuu galo gogol ka hadlamiya laga raba geed inuu ka hadlamiya laga raba suldaanka maxaa laga raba loo calay masaraya suldaano jazaakallahu khayran adiga iyo geyrkaada meesha fadhiyo waxa la idin ka raba gaarsiinta dadka daacwada iyo ku dhaqanka shariicada waxyaalaha la idin ka rabe kamid tahay oo idin yaal dadka inay daacwo iyo diin gaarsiiyaan salaadinta shaqooyinka u yaalay kamid yihiin waana waajib saara oo waxa beeshooda waxa wayan ee u calaamay saaratay ku dhaqanka shariicada inay dadku ku hoggaamiyaan wixii walaalahood iyo dariskooda ay kala galo kitaabka Ilaahay sallallahu alayhi wasallam ku kala baxaan kan jaahilka erheerka ku dhex sugan ee intaas oo sano jaahil laha Ilaahay ta'ala jahli ku caabuda inaa diin barta laga raba shariicada islaamka ee meelaha diinta Ilaahay ta'ala lagu barnaa inaa ku xirta laga raba qodobka labaad ee naqiibka laga raba ama noqobada si guud laga raba waxa wayan ku boorinta qabiilka ka qayb qaadashada jihadka awala soo amaani reerka taariikhda laga waramay xilli hore eedeen tilka ummatun qad khalat al yawma ma taan taaganna anaga ummadaas way tagtay wixii kasbadeen Ilaahay ta'ala hortiisa la tagaayaan anaga maanta taagan ummada ha lagu booriyo si guud noqobada iyo naqiibkaba inay jihad ka qayb qaataan dhalinyaro way buuxdaa badi ku dhamaanayaan qaarkood adduunyo u dhamaanayaan qaarkood waxa way inta la siro iyagu xamarta taagana waxbarasho la idin kaxeynaa liiri tigray meelaha laga tuuray qaar meelo kale lagu daadi maanta inay cadaw Ilaahay ta'ala la dagaalamaan ay ku sharfowaan maxaa ka fiican dadka waxa la rabaa inay arintaa olyaasha ku booriyaan qodobka kale laga rabo noqobada waxa wayan hargelinta furashada macaahida sharciiga qabaailada maanta khayr la qabaailaha ku hormaray qabiilan wali furanin qabiila shan ma cadsi maray wa shaqooyinka noqobada laga rabo ka yidhaahda gaar ahaan naqibka maanta aan maxaan calay masarneen wa in beesha uu furaayo macaad sharciiga waxa laga rabaa suudaanka ka shaqeynta isdhexgalka muslimiinta iyo nabad ku noolaanshaha inuu ka shaqeeyo waxa laga rabaa suldaanka jazaahullahu khayr allah barakeeyo wacyigelinta iyo la shaqeynta wilaayada talabixin ilaalinta nabadgelyada guud marka insha allah taala ilaahay taala kugu garab galo jazaakumullahu khayr intaas aan rabaa inaan kala qiiqato intaasi kadib waaliga waxa uu hadiyado qaali ah gudoonsiyay suldaanka cusub iyadoona suldaanku uu si farxad leh u gudoomay hadiyada jazaakallahu khayran uga soo istaag naqib soo istaag koo waxaan u bilaabaynaa kitaabka Ilaahay Ta'ala uu ku maamuli laha dadku uu ku maamuli laha ayaan u dhiibeynaa kitaabka uu waday ilaa diinta Ilaahay Ta'ala waxa uu kala baxsan qabaylada waa kitaabkan tawfiqdan Allah ku waafajiyo raayada ku gaamin leed qabiilka ku gaamin leed waa qor kuleed Ilaahay Ta'ala waxa uu ku toosiyo wuxuu baahin intaas oo dhan difaac u baahin soma qoriga lagu difaaci laha waa qoriga xabad ka dhicin Allahu Akbar booshki rasaasi ku jirta waa ka jazaakallahu khayran diish aanaha oo ka tarjumeysa dhaqanka Soomaaliyeed waa lagu shoo jir laakiin kuma shoo inoo ku dhiibena waa ku jira aana ku jira ay barakallahu fiik ilaahay ta'ala ku fudayo xilkaas wana duciyo walaalku jazaakallahu khayran bismillaah insha Allah ta'ala waligeena gobolka Shabeelaha Hoose wuxuu ugu wareejiyay raayad kitaabkii iyo raayadii iyo qorigii insha Allah ta'ala waxay daliil u tahay raayada waa calaamadeena waa calaamada islaamku waa kitaabkana waa manhajki aan ku dhaqmi lahayn qorigana waa kitaabku wixii lagu difaaci lahayn insha Allah ta'ala intii waaqatay Ilaahay idinkiis insha Allah ta'ala waxaana go'aan iga inaan kitaabkaas alle ku dhaqmo قبير كان عم كدق ان شاء الله تعالى الله اكبر الله اكبر هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو mudahan barnaamijka dhuuxa oo halkaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka lamid tahay in ku kulmi doono dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgalyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadani ilahi bu'id al-amal li dinin 'azimin huwa as-sami